वो कहाँ पर होगा? मेरा ख्याल था कि इसमें से अगर पढ़ें तो ज़्यादा पक्की बात हो जाए। ज़बानी तो मुझे याद है, محمد صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، ذکر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت شیخ نے کہ 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر وفات پانے والے آدمی کو بخشا جائے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 کے بہت سارے نصاب پڑھ کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ کیے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک دعوت میں ہم کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے، میرے سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو کشف ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے چیخ ماری، شیخ ابو یزید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ ابو یزید قرطبی، میں نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے۔ میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب نے 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھا اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے، یعنی اس کو کشف ہوتا ہے کہ جنت دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے۔ مجھے اس کے صحیح ہونے میں کچھ تردد تھا۔ ایک مرتبہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتاً اس نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی۔ قرطبی کہتے ہیں میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ایک نے ایک نصاب 70,000 کے نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دل میں چپکے سے ہی بخشا تھا اور میرے سے پڑھنے کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی، مگر وہ نوجوان فوراً کہنے لگا کہ چچا میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی۔ قرطبی کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے، ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنی تھی اس کا تجربہ ہوا، اور دوسرا نوجوان کی سچائی کا یقین ہو گیا کہ اس کا کشف درست ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، قسم کے نامعلوم کتنے واقعات سمت کے افراد میں پائے جاتے ہیں۔ صوفیہ کے اصطلاح میں ایک معمولی چیز پاس انفاس ہے، نہیں اس کی مشق رہی کی جائے، کوئی سانس اللہ کے ذکر بغیر نہ اندر جائے نہ باہر آئے۔ امت محمدیہ کے کروڑوں افراد ایسے گزرے ہیں جن کو یہ مشق حاصل تھی۔ تو پھر کیا تردد ہے؟ تو اس طرح سانس دیتے ہوئے لا الہ نکالتے ہوئے اللہ کی مشق ہو جاتی ہے، دھیان سے زبانی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دھیان سے سانس اندر جائے لا الہ الا اللہ، تو یہ ہر سانس ذاکر ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب چیز۔ ہمارے عجیب قطب شاہ صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے بہت اچھے بزرگ رہے، یہاں اس بسیز میں اکٹھے رہے، ہمیں بہت زیادہ پسند تھے، اور وہ بڑی محبت کے ساتھ مجالس میں بیٹھتے تھے۔ ہر کام دین کا، گش، تعلیم، ذکر، ہماری مجالس ختم، سب ایسے شوق سے بیٹھتے تھے کہ بس آدمی سمجھتا کہ اس کے لیے وقف ہے۔ تو یہ ختم آج ہم نے اس کے لیے پڑھا۔ 70,000 پڑھنا ہوتا ہے ہمارے، وہ کیونکہ 35,000 نے تین بار پڑھ لیا تو کتنا ہو گیا جی؟ 105,000 ہو گیا، 70,000 کا نصاب ہے. تو اس کے ان کو بخشنے کی ثواب کی نیت کریں گے، تو دعا کریں گے، اس سے پہلے جاری ذکر بھی کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.